الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثرهم لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الحمد لله شکر دے چې الله حشتا او شکر دے چې اختیار دا الله دے بلې چا سره اختیار نشتا دی او زری په زربان دی الله ټول اختیارات ځان سره جمع کړی دی څنګه چې نور صفاتونه ځان سره خاص کړی دي وربک یخلق ما یشاء ویختار چې پیدا کولم الله کوي خلق د الله صفات دي دا صفات بل چا کې نشي راتلی بیا پس د پیدا کولونا ورکول او خاصکول کا ورواله دنیا په حیثیت سره چلا چلا خپل طرفنا سمرتبه ورکی سبرکت ورکی سنعمت ورکی دې دنیا کې سعزت و لور کی دا اختیار دا اللہ چو اختیار یا دینی عزت و لور کی دینی برکت و لور کی دا اللہ اختیار دے و اختیار ما كان لهم الخيار. الله ای مخلوق سره اختیار نشتا هیس قسم لا. انسان د خپل ځان په حق کې څه فیصله نشي کولی. اگر که زړه غواړي د خپل ځان په حق کې هر وخت کې ته انسان زړه کې دا راضي زده دی معزز وی زده قدر من وی او زده محفوظ وی زده پامن وی ما تا دیس تکلیف نرا رسے دی دار انسان دا تمنائی ولی کولی خونشی کنا زان پخپل نشی عزت من کولی زان په خپل نشي په امن کولې زان په خپل نشي خوشاله ولې چې غم نه او پریشان نه ځان بچ کی. دا اختیارات ټول الله سره دي. اگر کدی کډیر او خلق تا غلط فهمی راغلی ده او په انسان باندې دا یقین عقیده ساتلې ده چې د سره اختیار شته د خپل ځانو او د نورو خپل ځان لا عزت ثابتین و ثابتول شی زان دا ذلت نبچکول شی یا نور دا سی دنزدی و خلق و چود دا پرشتہ کی پخپل والے کی دا پر اور والے کی و دا پر مرگرتیا کی دا پر شاگردے و پر موریدے کی ند داغی کنٹرول کولیشی خدا غلط فهمیه ده خلقها ده اختیارات صرف ده اللہ دی. کچالا امن ورکی کچالا نورکی کچالا عزت ورکی کچالا ذلت ورکی که غلوی عزت تے که وڑوک عزت تے که دین عزت تے که دنیا عزت تے ټول دا اللہ پہ اختیار کی دی. انسانی دغا سے خالی کر دے تدی اختیاراتنا چدا بتا سر نئی چتار وقت کی ما تا محتاج ہے نو خبئی چتار وقت زمان سوال کے نو خبئی ذکر دا با زمان استامین کی رابطی اسے خود اللہ رب العزت ہوئی چه انسانا ما تا نرانی دیکھی گئی زمان ازان نخبر ہے و چې کله محتاج شي ضرورت تراشي نبی اعظم انم اخلي بیا ما ځان نږدې کې بیا ما خپل حاجت او مطلب او سوال کوي زمان نو بدی شکر ادا کا چې تمه ځان ته محتاج کړې او بل چاہتا نا. او بیاوتا امر کردے چستا سا ضرورت نو زمان وارا زمان سوال کوا او پدیوم پوکردے چې ما سره شته ارسو ستا ضرورت چې سمره یې پورا کولې شم تا پریشانی لري کولې شم ما ته هیڅ کار نه دی. لیکن دا یاد ساتي چې زما خبره زما د خوخه ده زما د ارادې ده زما د مشیت ده او زما د اجازت ده چې کله زه اوغړم نو کار وکيږي چې زه نه غواړم نو کار نه کیږي. نو سن چې ته به صبر وکې چې وس الله خوېلي چې زما نه غواړه زه به قبولوم. تمانه سوال کوان زبې در کوم دا کې شک نشته دی ولیکن دا و سره یاد ساتي چې خبره د الله د ارادې ده. اذا شاء الله چې اراده وشي خوخه شي نو کار وشي. امون ته د الله د ارادي اس علم نشتا چې کله کیږي کله نه کیږي دا علم الله ته دی. ځکه انسان ته وي چې تلوار باندې کوي تلوار د شیطان کار دی. صبر وکړه زما فیصله تا زما ارادي تا هغه کې وړیر لوی خیری دیر لوی خیر بلکل اوس هغه الله ته علم دی چې څومره صبر وکړي. یو کال یا لس کال یا شل کال هر څومره چی بس ځکه بل لار نشته دا یو لار ده که ستا صبر تمام شي نصبو کې وزن وهلاک کې چیر الله زما خبره نه قبلي زما جت نه پوره کوي زما سوال ادمره وخت شو ادمره زمانه شو نو راشه ځان له بل ځای وګورم دا جت پوره کولو د سوال قبلولو دغه هلاکت څه کنه الله ای بغیر زمانه څوک نشي کولی. او کتاب صبر یو کلان ځان دی علاقه دغه قران کې د صبر سمره تلقین کړي دي سمره تاکید کړي دي او سمره مخلوق له ترغیب ورکړي دومره د بل عمل یې نه کړي او دانه چې مونږ او تاسو ته لاندې خلق ته وینا انبیاو ته ویلي صبر کاوه پیغمبر پاک ته ویلو صبر کاوه تو کار څومره چې لوی خلق تیر شوی دی هغه صبر کړی دی انجام یې ډیر ښه شوی دی. قرآن کې بار بار رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دا آیت راضی چوئما نورینک بعض الذین عدوهم او نتوفینک فیلینا مرجعوهم. اے پیغمبر پاک کمونگ تا تا دی خلق و عذاب و حلاکت او ذلت پا دنیا کی او خیو نمستا پا کسا پیدا نشتا تا پا کسا پیدا دا چه خلق حلاک شی خلق تبا شی عذاب پیرا شی ندی کستا سا پیدا دا او کوی نخیو تا تا نهم اللہ وی زمان دا عذابنا خلاصی کی نام الینا مرجعو مونگتے رات لل دی چې کله وخت عذاب راشي نو بیا به ته ویني چې هغه ورځ د قیامت ته نو ته به هم دې دنیا کې تلوار نه کوې. فلا تعجل علیهم, ته به تلوار نه کوې دې په عذاب باندې, ځکه الله یې ما ولا تیارې کړې دې کنه پورا. انما نعد لهم عدا, پورا تیارې مو کړې. نو هر انسان ته د الله طرف نه دا تعلیم دی چې انسان اختیار دی نشته, هیڅ سکول نشي. نو هغه څه کوه چې الله تعالی په هغه کې اختیار درکړی دی هغه کوه. چې اول یې تعالی اختیار درکړی د خپلې بندګۍ چې عبادت کوام, منځ کوام, زکات کوام, روجی نیسام, دستا د اختیار خبری دی دیوان تعالی پورا الله قدرت در کرده او خب آسان بانده کولشی. دغر سی ور سرا د دنیا کارونا چیزان لا محنت کوا چیغا دیر سیزو نا دی اللہ رب العزت ویو چی انسان تعالی ما دنیا کی دا ٹول عرض پیدا کری دی کنا دستا خدمت تے او دستا عزت تے او استا قدر دے کاغه برکای ناتی ولقد جعلنا فی السماء بروجا. الله وی اسمان کې می غټ غټ ستوري پیدا کړی وزینا للناظرین, خلق چې وته ګوري نو څومره خاص ول الله ور کړی. والارض مددنا والقنا فيها رواسيا, الله يزمك بسمر راخ کلی دا حدود سوک نشی معلوم ولی اورنا می پکې چولی دي. وانبتنا فيها من كل شيء موزون, او په دې زمکه کې می اندازه باندې ار یو شی پیدا کړی دی, زرغون کړی دی. وجعلنا لكم فيها معاش, تاسو لمه په دې زمکه کې د رزق ډیر اسباب پیدا کړی, معاش, معیشت, زندگی, ډیر اسباب چله انسان له پیدا کړی چغې سره د خپل ځان لا حلال رزق پیدا کول شي, کغه مزدوری دا او ک نوکری دا او ک تجارت ته او ک زمینداری دا او ک نور په دنیا کې هنرونه دي, نور په دنیا کې کاروبارونه دي, الله تعالی په دې باندې پوره قدرت ورکړي دي. هغه بیا زخوا خدا که 12 غنټې ډیوټي کوي, که 24 غنټې کوي, چې کولې شي دغه اختیارات ورکړي انسان دنو د دین او د دنیا چلاوي. زما رضا کارونه چې زه په سر رضا کېږم هغه کولې شي, هغه ستا په اختیار کې دي. تغیر پارماتا لاسباب درکڑی پدی بدن کی چلا سوخ پی او سترگی او گنا او جبا او عقل او زرد دامی درکڑی دی تخفل عبادت تا پارا چاہا عبادت بید دینا نکی گی دی اسباب باندے بدا اللہ بندگی او عبادت کے ہاں غیقی مدل اختیار درکڑے که صرف هغه کول شي چې هغه پتا باندې فرض دي او واجب دي چې داغه پرې خودلو اجازت نشته نو کا او که ورسره اوور ټیم کول شي چې نفل کول شي نور ذکر اذکار کول شي ځان له ثوابونه ګټل شي نو مسته اختیار دي کې مثال پوره اختیار درکړي د اختیارات انسان ته حاصل لیکه په دې دایره کې دنه دنه انسان ګرځي را ګرځي د دې دایرې نه بار نشتلې چې داسې یو کارو کې چې هغه الله دې په اختیار کې نه راوسته او دې په خپل اختیار کې راولي نه دا کار دې نشي کولی کدی بیمار شو نزل الله دا اختیار نه دی ورکړی چې ځان جوړ کا او شابه کپا ګنډ کې ځان سمول شي کدو ګنټي کې کلس کې خدان سم کا نه صحت او مرض الله خپل اختیار کې دی د موت او د حیات د اختیار چلند ورکړی چې کله دی خوخه ده چستا خواه دا سبا مری کبل را دمری نا نا نا یاد حیاتا چی سمر جون دی پکار دی وایا داو غلط خلق دی کسی وکیو دا دائره نو بار دی دائره دا دین و بار نزی کنه خواه حیات و موت تا اللہ پہ اختیار کی صرف دمره دا چیز انبیاء و پا حق کی یو داغی خصوصیت تی کنه چالا اللہ پل خصوصیت ورکڑی ناغی دا پاردا خصوصیت و چهر پیغمبر د په موت راغه وخت به پوره شو نیټه به پوره شو الله رب العزت با ملک الموت توي چې تفوست نو کا چې عمر غالي نور کنه موت یې قبول لوایو نو یې چا پکې ژوند نو غوښته عجیب کار ځکه خو ام بیاو کنه کله اختیار دې عام خلق له ور کړې نو ملک الموت به پتلو راتلو ستړې کړو چوایا وې چا واړ ما وایا واړ یود احدهم الله ویزی ای مرگ نگواری چلی مرگ نگواری هر یو وی چه زمان دی زرکال امروی هر یو وی وچه کل نبیل راغل دی ملک الموت اول تیویلی دی چه اللہ تالی اختیار درکلی که نور جون غالی نوم او کنا موت ناغل ندی ویل تزا جون غالی تکنه موسی علیہ السلام په حق کې راضی بخاری کې بار بار بخاری دا یو عادت چې او حدیث 19 کنا به پریزی نه څلور ځلې راوړي پنځه ځلې راوړي شپږ ځلې راوړي ادي کې دا خپل حکمت ته هر ځای کې تنه جدا مطلبي حدیث یوي او چې دا ډیر ځای راوړي نو دا د جدا جدا مطلب زپاره چې دې حدیث نه دام سلام معلومه شوه هغه ته معلومه شوه هغه ته معلومه شوه دا حدیث راوړې چې موسی علی السلام له ملک الموت راغې انسان په شکل کې او ته وی چې زستان روح اخلمه هغه باندې خبره بدو لګې ده چولې ته خدای وسا پیڑے ورکڑا ہو غصو کا نافاسی غصنا کو ڈیر عجبی ادان ناک مناسب خبر نو کنا موسیٰ علیہ السلام او دخل زور نو خبر نو دا غستر گر اووتا اغا پس لل اللہ تیوی چستاغ بندخ و مرگ نگواری او مرگ سکے چیزی گوش مال کلم بورو تا دستر گی تاو بورو اللہ والا غستر گا سمکلا و تیوی خیر دے لرشا و تاوی چیزا غوی پشابان دی لاس کیزا منگل جسور و اختی دلان دی رالو دوم رو مل بدل در کما که چری مرگ نگواری ناو چرا آگئی خدا خبری و تاوکن موسیٰ علیہ السلام ورطا دوم روی چی بیا بسی چی دا دو اختوم رو مر تیر شی بیا بسی وی موتا وی وسخ دی نشت عمر پر ډیر حادثو مصیبتونو او مقدمو کې تیر شو چې دا زور عمر بل اسنګ تیریږي یا خدای ته قل ما كنت بذام من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم هو يا پیغمبر پاک چې زه خو د نورو پیغمبرانو نه ناشنا نیم څنګه نور نو دقس زیم او ما تا علم نشتا دے چراتن کے وقت کے بس کی گیم تا پندوس پیتا کالا خطیر شو زدین او خبر شو خوا ریکارڈ اوشو او جدا رستو کالی کدوئی کدرینو دے پا حال نپوئی گم ما یفعلو بی ولا بکم چی ما تا بس کی گی او تاوسر بس کی گی مرگرو الکه هغه ته نه معلوم خدای ته معلوم دی او بس وشو کنه بیا خو اشکال پریشانی نشته دی ښا الله ته خو علم شته کنه چې رستو بس کیږي مخ کې بس کیږي نو بیا د پریشانی څخه خبر راځي چې خلک وایي چیرې په تنلې چې د الیکشن نه رستو بس کیږي وای الله ته معلومه ده کنه ټولې پریشان ایس بن کیږي لله الامر من قبل و من بعد اللہ لے اختیار دے چی اغس کئی نو خکی نو دا بدگمانی مکوئے دا صدا سے تیار خونہ دا صدا سے مشورہ خونہ دا چی سر چاہتا نا دے معلوم نا اللہ تا معلوم دے خیر بشی دا دمرا زمانہ پا خیر تیرہ شو نا دا رستبم پا خیر تیرہ شی ہاں صرف دمرا دا قرآن نا پتہ لگی خواہ چدا کم موجودہ بحران چی دیکھا نا طوفان ورتوے کا بحران ورتوے دے انسان پا حق کی وجہ دارے چی انسان دی دنیا کی دستد پارا پیدا شوے دے داغین گڑ وٹ کو بحران دیتا ہوئی چی داغین گڑ وٹ شی دماندو سو خیال نہیں دا عبادت سو خیال نہیں دا رشتیاو پاکی سو خیال نہیں دا وعدی پاکی سو پابندی نہیں دا نو دینا چه انسان گڑ وڈ چیم دا بحران ندی سیلاب راشی اتا گڑ وڈ واخلی نو دی پا حق که دا قرآن سو پیسہ لرا زکه انسان ته مدنی او تبع ویل شي ښا سو مدنی او تبع مدنی او تبع سمان دته طبیعت یو بل سره د تعلق د ولفت د محبت او چې یو بل نه جدا کیږي نو وحشت پر راځي پریشانی پر راځي بی پی های کیږي چې یو بل نه جدا کیږي دا مدنی او تبع ده کنه او دا داغا وقت نای چه اللہ رب العزت وی هو الذی خلقکم من نفس واحدت و وجعل منها زوجها ليسكن اليها الله غزاته دمرستا سو په طبيعت پويده اوکي انسان په طبيعت پويده چې ده خو یوازې ژوند نشي تیرولې پیدا کړی د یو نفس نه چې آدم علیه السلام خو لیکن اغلی بیا بی پیدا کړه د هغه د بدن نه لیسکن الیها چې ژوند د سکون شي دا ژوند د سکون دی کنه فرشته کې به دا نیت کوي چې الله سویلی سی ویلی دی لیسکن الیها چې دا ژوند مې د سکون شي چې دنیا د پریشانو نه بچ شم ته دنیا د مصیبتونو نه د وحشت نه بچ شم یوازې زندگی هغه ته د وحشت زندګوي وحشت ستوي زند سر دا ری ژوند دی وس هغه څه ژوند نه دی کنه ټول ورځ په یو بل وردانګي ښه یو بل خوري دا ژوند دی ژوند خو د انسان دی چې د مدنیو تبا دی د الفت ژوند تیری د محبت ژوند تیری د ورورولۍ ژوند تیری یو بل سره د همدردۍ ژوند تیری او د خیرخواهۍ ژوند تیری تمدن څه ته وایي دا ټول یو الفاظ دي ښه کاروبارونه دي یو بل سره تعلقات دي خو الله دې دا تعلقات د قرآن او سنت موافق وګرځي کنه نو عاقبت به ډېر ښایسته وي نتیجه به ډېره کامیابه وي نظام موجوده بحران چې دی هغه کې د انسان یو بل سره تعلق شته او قرآن قائم کړی دی او دا هغه تقریبا درې څلور مرتبه خولې دي ښه چې څاخه خدا اوس کته په هر مرتبه کې راتلې شي نو تا ته اجازت شته دی ګوره الله اختیار ورکړی انسان ته د دین په باره کې د نیک عمل په باره کې نو ولې وته دا ویلي دي چې یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین ای مؤمنانو مرګرتیا کوئ خو د رښتینی خلقو دا یو الله وی رښتینی پکې ګوره راغي مرګرتیا کوي تا ته زما اجازت ته ښه مونږ به رښتینی ګورو غلبیل براوالو او چانټي وکړو چې کله پکې مونږ ته رښتینی معلوم شو نو مونږ وایو چې واچو کونو مع صادقین رشتینو خلق مرګرتیا کوم رشتینو خلق سره تعاون کوم رشتینو خلق د کامیابی سوال کوم چې الله رشتینی خلق په هغه وخت کې ډیرو چې کومه اوله زمانہ وا درنا وختو د قران او سنت دورو رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه صحابه کرام دا غی دور او ټول رښتینی خلقو کونو مع صادقین دا غی مرګرتیا خو مونږ ته حاصل لا اخو مونږ ایمان راولې په دې باندې چې پیغمبران رښتینی دي صحابه کرام رښتینی دي الله زمونږ سره په ځړ کې ډیر لوی اخلاص دی نو یا الله زمونږ په ځړونو کې هغه پاک خلق سره هغه رښتینو خلق سره حسد او کینه مو پیدا کړي ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا اخو شوی دا امر ګرځي اخو زمونږ شوی دا مؤمنان دا رښتینو خلق سره ښه ولیکن لاغی نفس بیا پیغمبر پاک ویلی زخپل خلی مبارکینا چی سمم یفشل کذب بیا دغه دریو زمانو نه پس با دنیا کې درو خوارشي نورشتینه پکې ډیر پګرانه باندې مومه ډیر پګرانه نو چې رشتینه نشي مونته نو بیا یو مرتبه را کوسیا قران ته تبل لار خوې او بس اگر داوی چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان یو بل سره امداد کوي تعاون کوي خو لیکن په سبان دی بالبر والتقوى په نیکو عملونو کې د تقوا په کارونو کې د توحید او سنت په کارونو کې یو بل سره تعاون کوي دا خلق خوڑیر دے کنا دنیا کی دا توحید خلق شتا دے دا سنت خلق شتا دے نو کلی چتا سبان دے دا سی دور راشی کنا چاگی کم یو بلتا ضرورت رازی یو بلتا هم حاجت رازی نو دا دغ خلق حاجت پورا کیم دا دغ خلق سرا مرگر تیاو کیم علی البر والتقوی او چې پوېږي چې دا لایق ندي د بیرو د تقوا دي د تعاون لایق ندي نو ولا تعاون علی الاسم والعدوان بیا غي سره مرګرتیا مکوي چې غي مبتلای په اسم او په عدوان کې په ظلم کې او په کفر کې او په بيدینه کې او په گمراهی کې او په شیطانه کې او تاسو اغی سر امداد کوئن دا تعاون علی الاسم والعدوان دین دا مکوئن من اکلیو کا نخوا دا دویم مرتبہ وخوا چولی که دیشی ملاوی کی پکی دریم مرتبہ دادا چنبا کی رشتین پیدا کیگی نبکی علی البر و التقوی پیدا کیگی نیجتا نبی ابا ووٹ نور کو بلی بلو ووٹ بیور کہہ لیکن حیثیت ہو پی جانا دو ووٹ حیثیت یو اغذی چی دو خلفاؤ پو وقت کیو چاگا صحیح رائے د چا په حق کې قائم ول چې زما په نسبان دي د قران او سنت پرانا کې دا سره لایق دي د خلافت نو زه د په حق کې گواہی کوم اشهد الله اله الا انه صادق انه امين اخو هغه حیثیت ها هغه وخت کې حیثیت د خلفاو په وخت کې چې هغه داسې جمهوریت و چې هغه کې ګنتی نه و ګنتی بلکې هغه کې قابلیت بس په قابلیت په سزا په طول په سزا په وزن په سزا د چې کم با په وزن کې زیات نه غلبې نه خدای و خبره و دی وقت کی حیثیت دارے چھتا دی حیثیت سدے کورپا درانتی دا سمین لورا و رمبے و سیڑے و رسے و گاڑی و قلم و دوات و یمنعون الماعون دا حیثیت تا سره یو باندې امداد کوي ستا ضرورت په وخت کې تعالی د کار سو شی در کوي چې ستا په عزت پرشي او ستا په کار روان شي نو کله چې داغه ضرورت راغی نو ته هم ول ورکا چې داغه په کار روان شي نن د ووټ حیثیت دا پاتې شوی ادي پرخ نه کینو هغه یا تنو پیش کیه خلق به کافر کوي ښا ومن يكتمها فإن واسم قلبه قلقوائد داغا قواهدا تد اللہ دا وحدانیت قواهدا تد پیغمبر دا نبوت قواهدا چتا آیات پیش کئے نا نا اگر حیثیت نشتا دے حیثیت دقا دے یوب السرا او دا دریم خبرہ قرآن کریم کرے دا سورہ ممتحنہ کی لا ينهاكم الذين لا ينهاكم الله عن الذين الله نمن کی تاسو دا اغی خلقنا اگر که کافران دیم لم يقاتلوكم چی تاسو وجنینا ستاسو وینینا توی ولم يخرجوكم من دیارکم او تاسو نو باسی دخپلو کورونونا او دخپلو کلونا او دخپلو زیونونا ظلم دیکن دا نکی انا بلچا سر تعاون کی استاسو پشاللو باندی دا کارونا او ظلمونا نکی نو انتا واللوهم انتا برو الیهم انتا بروهم دی سر احسان کولش ہے و تقسی توی او دی سر انصاف کولش ہے دا دی خواه نو کافرانو که اللہ دو قسم منتو خواه چی او اغا دی چی تاسو باندی ظلمونکی او استاسو وینتو یو الحلال گنی او استاسو مال لٹکو الحلال گنی نو اغی سر اخو اس قسم دا بلکل سلام با پی نکے اس تو آون نشکولی اس قسم دا او بلغ دی چی که کافران دی خطابان دی ظلم نکی زیادتی نکی تالا ضرر نرسی نا دی جبینا و نا دی لاسنا نا دی سر احسان کولش ہے دی سر احسان کولش ہے نو سغا دی بندخ پلا خوخ دا قرآن ورطا دا دری درجی خولی دی چیزا دری درجی و مرتبی دی او خامخا دنیا بدا دینا خالی نئی کرشتی نئی پکی نئی کموحید او متابید سنت پکی نئی نو انصابدار خواب پکی کنا انسانیت پر جی پکی مروت نا خواب ای پکی کنا تا تب ضرر نرسی ستا مال تب نقصان نرسی ستا اولاد او نسل بنا تبا کئی نان تبروهم اوکے او سر احسان ورسر اوکے خیر دی دیکھ سمان ننشت دی امان تا دمشرانو نوم دا ہدایتو چی دا دیر نازک وقتی خوا دیکھ سوکنو بچ کی گی نگورے چی تا اس طرح پا دی مسئلہ کی سوکو لار دی مرگرتیا کئی ستاسو مرسته کوي ستاسو تصدیق کوي ناغي سره اوکې د دنیا امداد دی اوکې وسره اغي تاسو سره په دین کې تعاون کین تاسو سره دنیا تعاون اوکې نو قرآن هر خبره پیسې لکړې دا جدا کړې دا جدا جدا انسان ته اختیار ورکړې دي نو دا هر بنده خو د مؤمن او مسلمان هغه خو هر قدم چیک دی نو د قران او سنت پرانا کیک دی هغه بزکا مخ ته دا خب ولې زوم یو کار د دنیا کې ها او هر کار چې کوي ناغي کې مخ کې سوچ او فکر پکاري او سوچ او فکر د اسلامي د ایمانی شیرا سن اخرت میں خراب شی اخرت میں تباہ شی ندی کہ وہاں مخا سوچ او فکر کہے کنا ها انما الاعمال بالنیات او تا اعمال دار و مدار پر نیت باندھ دے ها او نیت کی دغه فرق خامخ اشته دے فرض کې د فرض نیت ته واجب کې د واجب نیت ته مستحب کې د مستحب نیت ته نو دا مستحباتو کی راضی دا مستحب دیتا ہوئی چکا عمل لی پیو کونو ثواب بدی وشی اکو دی نکونو گناہ پکی نشتا دیتا مستحباتو ہوئی خواب لکه مونږ په باندې پسې ذکر اذکار کوو سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله نو کدا چاو کنو ثواب به وشي کوي نو کنو ګناه ته نشتا مستحبات دي ته وي خو ډیر اعمال دا سید ډیر اعمال ها تا لیو مسلمان مخیل راغی او تا پی سلامو کونو سواب دیو شو او کو دنو کونو گناہ پکی نشتا ولی تا تاو پتا ہی کنا خوا چیزا سلام کول سنت طریقہ دا او جوابی بیا واجب دیکن لاری باندت لیو گٹا پرتوانو کلری دیکلنو سواب دیو شو او کنا سمیه ده نو نو گناه پاکی نشتا ده نور براشی نور براشی او نو دی حیثیت نن دا کرده دلیخا چه تا پوئیگی چه ار زما پی ظلو بنس کی او زما پی رائی کار نکی نمکوا دا د انسان یو بل سره مدنی او تبع دا معنا واخا چې جون اسنتی لري بغیر د دینه چې ول بل سره به سن سره تعلقاتي هغه تعلقات که د دنیایي او که د دینی او دا جون به لکټي د راحت او د سکون ښه اجزان ځان لینو مشکلات به تضیاتی سو خدا سی چه اخ کارا گنای اخ کارا جرمی اخ کارا ظلمی اگه نه خوزان سا تلپ کار دی چرا دا بنده خمونگ تا معلوم دی چه دیخو چه کلا کامیاب شوی دنو اگه قرآن چه سنگ یاد کرده دنو اگه کار کی چه ویزا تولا سعافی لرده چه دی کلا مشر شی او اقتداری اللہ سکرا شی دی بیا منډې سوی لیفسد فیها ویهلک الحرس والنسل بغیر د فساد نه بل کار نه خلق لا کوي مالونه تبا کوي نزاو کار خبره هغه کې بیا ګناګاری کی هغه کې بیا غسر پاغ ظلم کی شریکی کی نو ظالم نه بزان ساتي ظالم نه ځکه قران کې راغلی او سورې هود کې ولا تر کنو الی الذین ظلموا اے خلقو ظالمانو تنزدین شیم نیو سلی تپوسو کو دا عبداللہ ابن مبارکنا شیرا مونخو نشو خلاص اے دے ولی اگا سلی درزیو تیلرو جامی بے جوڑو لی نوی ظالم پا کیوم راشیو مونتوی چی دا جوڑا جوڑا کا اختر لکنا ادا سی کا آغا سی انو چې دې کې با مونږ ته ګناہی مونږ به ظالم سره شریک یو په ظلم کې نو ته وي چې ته ولا جوړې او چې ته د کم دکاندار نستن اخلي د ماشين نه پاره نو هغه سره هم شریک دی او چې تعالی ستن در کوي ها دا کار وکاو چې معلومی راته یو باندې چې ظالم دی ته خیر کار ته نه دی شوی دا غنه وزن ساتو ښا دا وګه خامو خای نور بس دا الله فضل له شکر دې چې دا الله اختیارات دی او الله شته دې زمونږ په الله یقین دې چې مونږ په دنیا کې د ذلت نه بچ کی د عزت نه هم بچ کی مونږ با الله د ظلمونو نه بچ کی لکه چې بچ کړی یو تر اوسه پورې زمونږ یقین شته دې نو کاغه مخ کې کورستوي قل لله الامر من قبل ومن بعد او د ډیرو ملکونو نه خبريګو چې الله رب العزت پاغي باندې څه د خیر توجه کړی دا کنه نو موږ یې کوم باندې وکړه الله دې په موږ د خیر توجه کی چې څنګه ملکونه خوشاله د خپل مشر نه نو الله دې موږ باندې هم داسې مشر راولي چې موږ ته خوشاله یو که زمونږ د دین خدمت نشي کولې نو چې دنیا دا کارونه او ضرورتونه او حاجتونه چې دا غو اختیار کړي او دا غو پلاس کړي چې دا هو کی کنه چې زمونږ د ژوند لږ د سکون شي ښا واخر دعوانا الحمدلله.